rynek, kiedy my mówimy o zakupie tych gadżetów, które ktoś zrobił, uwaga, my mówimy o zbieraniu finansów na dofinansowanie wyjazdu, żeby modlić się proroczo, strategicznie. To, co robiła Ruth Helfin, która była i miała wpływ na moje życie, amen, w Izraelu, to, co robiła Irena, przypomnijcie mi, Stankiewicz, amen, i to, co robią inni ludzie, to prowadzą domy modlitwy i uwielbienia. I ja taki dom modlitwy kiedyś byłam, w 2003 roku prowadziłam 3 tygodnie dom niemiecki na Górze Oliwnej. I teraz pastor zwrócił się do mnie, czy Proglory nie mogłoby wziąć w jakiś sposób autorytetu też przyjeżdżając na modlitwę w duchu proroczym, ustanawiając rzeczy zgodnie z Bożym prowadzeniem. Amen. Na to trzeba środki. Chcemy pomóc ludziom, którzy tam jadą, w jakiś sposób dofinansować. A więc wiecie, że na Proglory finanse są rzeczą Bożą i one mają służyć dla Bożego Królestwa, a nie nie wiadomo nas. Amen? Więc teraz możemy się pośmiać z takiego buteleczki na wodę, ale dorzucasz grosz do tego wyjazdu, że ktoś się będzie modlił i ustanawiał rzeczy w duchu proroczym, żeby się nie wydarzyły, albo żeby wydarzyły. Amen? To wtedy mówimy o takich standardach modlitwy. W związku z tym, to nie chodzi, że sobie ktoś pojedzie na wycieczkę do Izraela, tylko ktoś pojedzie, żeby tam ustanawiać rzeczy i żeby tam ewangelizować. Czy możemy oddać Bogu oklaski? Dlatego, że myśmy zostali wszczepieni, moi drodzy, to drzewo oliwnego, teraz jest czas na Izrael, żeby głosić Jezusa, Mesjasza. Alleluja! Amen. Amen. A modlitwa i głoszenie idą w parze. Panie Duchu Święty, my Ci dziękujemy, że Ty dzisiaj chcesz uświadomić nam rzeczy, które powinniśmy znać i poruszać się w nich na co dzień, kiedy my posługujemy w darach proroczym. Dlatego, Panie, my w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, Ojcze, liberasz dzisiaj serca każdego, który tutaj jest, jest otwarte na Twoje Słowo, że Twoje Słowo przenika nasze głębokości, że ono nas zmienia, nasz sposób myślenia, nasz sposób podejścia, w jaki sposób my będziemy poruszać się w tych darach, Boże. Ono uczy nas Bożej mądrości, Bożego rozsądku, Boże, Bożej, Panie, wolności w usługiwaniu darami Ducha Świętego. Boże, my chcemy, Boże, być takimi uczniami, Boże, którzy godnie prezentują Jezusa Chrystusa. Odwróć się do brata i siostry, powiedz. Jesteś uczniem, który godnie prezentuje Jezusa Chrystusa. Amen. Godnie. Godnie reprezentuje Jezusa Chrystusa. Aleluja. Dlaczego my ulegamy zwiedzeniu? Kiedyś ktoś postawił mi takie pytanie. Bo my przyjmujemy słowo, które zawiera pragnienia i motywy naszego serca. Bo każdy z was czymś to przyjechał. Duszewne pragnienia. Nie zawsze to są Boże pragnienia. Pragnienie zaistnienia, pragnienie zysku, chwały, pragnienie rozpoznania przez drugiego człowieka, bogactwa i promocji. Często padamy ofiarą tak zwanych proroków wielkościowych. Od razu kochamy tego proroka. Od razu chcemy blisko być jego. I 3 razy podchodzimy w kolejce do niego, żeby nam prorokował. Bo to nasze serce głaszcze. Ale czy tak naprawdę do końca o to chodzi w Bożym Królestwie? Człowiek Boży chodzi w poczuciu wartości, która już jest w Jezusie Chrystusie. Powiedz. Mam wartość w Jezusie Chrystusie. Jest bardzo trudną rzeczą, kiedy człowiek ma braki w tożsamości, jeśli chodzi w Jezusie i zaczyna prorokować. Bo wcześniej czy później zobaczysz go, że on biega od siostry do brata i uwalnia słowo prorocze. Zadasz mi proste pytanie, dlaczego on to robi? Bo chce być rozpoznany. Halo, Jakubie, halo, Zosiu, ja mam dar proroczy. Często, kiedy my zaczynamy prorokować, to ten syndrom niestety u wielu z nas jest. Bo my myślimy, że od ilości proroctw uwolnionych do ludzi, to mówi o jakości, moi drodzy, naszego namaszczenia. Ale to jest błędne myślenie. Bo tak naprawdę o jakości naszej służby świadczy o to, że my w odpowiednim czasie karios uwolnimy Boże Słowo na ten czas dla osoby, którą Bóg chce, żeby to Słowo nam słyszały. W związku z tym, to jest typ hebrajski prorokowanie, spontaniczne, że Bóg wybiera ludzi i do nich prorokuje. Ale kolejka, która się wstawia, to jest typ grecki. Tak przychodzili ta bożka, że mu udzielił im rady. No ale my już bożku w sercu nie mamy, amen? Bo mamy Jezusa. Ale możesz przyjść po modlitwę. Bo Słowo Boże mówi, że modlić się mamy zawsze, nieustannie. No ale nie możesz przychodzić cały czas przy świadczeniu w kolejce, że otrzymasz słowo prorocze. Zasadniczo, jak jesteś na obozie czy na konferencji, Bóg używa ludzi, bo wie, że po to przyjechałeś, chce cię błogosławić. Ale my musimy zrozumieć pewną rzecz, że jeżeli Bóg chce cię do ciebie przemówić, on ciebie znajdzie. Amen. Amen. Amen. Ty nie musisz szukać proroka. Amen. A szuka? Nie. Ja czasami jak gdzieś jadę, ten mnie zaczepia, prorokuje, tamten mnie zaczepia, prorokuje, jeśli ja mówię, Boże, tyle proroctw, tak mnie błogosławiłeś, tak? Ale czasami gdzieś jadę i nikt do mnie nie prorokuje i wcale nie jestem smutna na Ducha Świętego. Ponieważ ja mam relację z Bogiem. On do mnie mówi. Amen? Każde proroctwo jest tylko dla mnie potwierdzenie. Amen. Proroctwo ja już wiem. Amen. A więc dlaczego ulegamy zwiedzeniu, moi drodzy? Nie patrzymy na wieczną nagrodę, którą Bóg przygotował dla nas, ale zaakceptowaliśmy czasową nagrodę. Kiedy jesteśmy w Bogu zadowoleni, moi drodzy, to prowadzi nas to bliżej do serca. Ale kiedy rządzi nami pożądliwość, to oddala nas od Boga i przyciąga nas do Boga. Pożądliwość, co to jest ta pożądliwość? Pożądliwość to pragnienie czegoś z gorliwością, aby uzyskać, aby posiąść lub kogoś za wszelką cenę. Ten brat Janek mi się tak podoba, że ja już od początku obozu kręcę się koło niego. I szukam każdej sposobności, żeby z nim rozmawiać, być blisko niego. To tak jest. Wiele razy ludzie kręcą się koło proroków, ale ich motywy nie są do końca właściwe. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Bo coś pragną z gorliwością, aby uzyskać, posiąść kogoś czy coś. Na przykład akceptację, na przykład komfort, na przykład namaszczenie. Pobożność i zadowolenie, Słowo Boże mówi, jest wielkim zyskiem. Daje nam pokój, daje nam odpocznienie, daje nam zrozumienie. Kiedy jesteśmy w Bogu zadowoleni, jesteśmy wierni, aby mówić do człowieka to, co Bóg chce powiedzieć do niego. Ludzie dzisiaj przemierzają duże dystanse, aby otrzymać słowo i namaszczenie, i mają złe, ukryte motywacje. Czy pożądamy darów dla siebie, a nie z miłości do Boga i Jego ludzi? Czy powiedziałeś Jezusowi, Panie, ja tak pragnę, żeby moja modlitwa była efektywna. Ja tak pragnę, żeby moja posługa była efektywna. Czy możesz mnie, Duchu Święty, obdarzyć swoimi darami? jest zupełnie inne spojrzenie. Zupełnie inna motywacja w sercu. Czy pożądamy darów dla siebie, a nie z miłości do Boga i ludzi? Bo zadowolenie to jest spokój twojego umysłu. To jest kompletna satysfakcja w Bogu. Satysfakcja, że jesteś w woli Bożej. Że jestem tu na obozie, bo chcę się uczyć. Nie musicie do święty mówić, żeby tu przyjechać. Ty już wiesz, że Słowo Boże mówi, że przezwyciężenie władz to znaczy przez Słowo Boże. Ty bardziej rozpoznajesz, co jest Boga, a co nie. Ty wiesz, że Słowo Boże mówi, że człowiek Boży ma być ciągle poddany Bogu i uczący się do końca. Więc widzimy, że Jezus żył, aby wypełnić pragnienie Ojca, a Jego satysfakcją było przekazanie woli Ojca. I kiedy modlisz się do swojego Pana Jezusa Chrystusa i mówisz: Ojcze, proszę Cię, objaw mi, pokaż mi w imieniu Jezusa, co ja mam dzisiaj powiedzieć, o czym ja mam dzisiaj rozmawiać z moim kochanym bratem i siostrą na tym obozie. Zadowolenie w Jego woli jest wolnością od pożądliwości i zaprzestaniem swoich dzieł ludzkich. A Paweł powiedział: nauczyłem się być zadowolony w jakimkolwiek stanie jestem. To jest mega słowo. Wobec tego odwróć się do brata i siostry i powiedz: nauczyłem się. Jakimkolwiek stanie jest. Bez względu na to, w jakim stanie jest. Moi drodzy, będziemy prorokować to, co chcemy. Możesz mieć prawie prawdę, aby prorokować w jego trudnej sytuacji finansowej. Może przychodzić do ciebie 5 sióstr, ustawiać się w kolejce, żeby prorokować, ale kiedy nie masz swego serca, nie rób tego na siebie. Nie rób niczego pod człowieka. Odwróć się do brata i siostry. Nie rób niczego pod człowieka. To jest bardzo ważne. Potrzebujesz się za niego modlić. Amen. Ale prorokowanie to nie jest włączenie automatu do kawy, który działa tutaj tam, czy nie działa? Działa. Nie działa, więc nie będzie takiego prorokowania. A więc, moi drodzy, kiedy nastał głód w kraju, Elizeusz wrócił do Gieba. A uczniowie proroccy skupili się wokół niego i rzekli do swojego sługi: postaw na ognisku największy kodziel i nagotuj strawy dla uczniów proroccy. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn i natknąwszy się na dzikie prącza, nazbierał z nich dzikich ogórków, pełną swoją opończę, a przyszedłszy wkroił je do kotła ze strawą. Choć kto tych dotąd ich nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Ale zaczęli jeść tą potrawę i zaledwie to zrobili, krzyczeli: śmieć w kotle, mężu Boży! I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mi mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Jedli więc i nie było już nic w kotle szkodliwej. Jeden z uczniów proroczy, tak jak wy teraz, idzie na pole. To pole nie jest pod żadnym nadzorem. Tam czytamy, że były dzikie pnącze, dzikie ogórki. I uczniowie to wszystko wrzucili do garnka i oni nie wiedzieli, co oni do tego garnka rzucają. I kiedy jedni zaczynają krzyczeć śmierć w kotle, nie byli w stanie tego jeść. A wtedy przeczytałam, że Elizeusz powiedział: przynieście mąkę i wsypcie ją do kotła. Jedzenie rozdali, a kiedy ludzie jedli, nic im się nie stało. Bo czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, pierwszy i drugi werset: jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmu, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka. Niechaj poleje ją oliwą, nałoży na nią kadzidła. Potem przyniesie ją do synów Arona, kapłanów. Kapłan weźmie z tego pełną swoją garść mąki z oliwą wraz z całym jej kadzidłem, spali ją na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę ogniową. Woń przyjemną dla Pana. Dzisiaj to, co obserwujemy, i to jest dobre, że jest niesamowity głód służby proroczej. Ale istnieje w tym głodzie zagrożenie. Możesz być nieostrożny. Nie masz duchowego rozeznania, idziesz na jakieś pole, do jakiejś społeczności, do jakichś ludzi i zrywasz z tego pola owoce, ale one nie są dobre. Ale z powodu głodu w sercu wchodzisz na jakieś pole, bo pragniesz rzeczy proroczej. Coś, co nie jest, nie ma pieczy, nikt nad tym. Nikt nie ma nad tym autorytetu, który by cię mógł skorygować, który Bóg rzeczy mógłby zbadać, osądzić wedle Bożych standardów i wedle swojego doświadczenia i namaszczenia, jakie ma w służbie. W związku z tym, moi drodzy, zrywasz rzeczy, które wychodzą poza zakres Słowa Bożego. Zrywasz rzeczy, które mogą kazać się trucizną. A co się dzieje, kiedy truciznę weźmiesz? Pierwszą rzeczą to jest to, żeby szybko wybruć, żeby ta trucizna nie dostała się dalej. Więc nie znając do końca rzeczy, wrzucasz do garnka swojego życia, wiele razy ulegasz zatruciu. I czasami jest tak, że bardzo trudno jest, tak jak Galacja, którzy przyszli fałszywi nauczyciele i omamili ich, oczarowali ich. I oni weszli w legalizm. Bracie i siostro, z tego to bardzo ciężko się wychodzi. Kiedy sam Paweł namalował w nich obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego w zmartwychwstałym, kiedy dał im do zrozumienia, że nasze życie to jest skupienie uwagi na Jezusie, który jest Słowem Bożym. I tak samo jest w służbie proroczej. Nasze skupienie uwagi ma być na Jezusie. Pierwsze pytanie, czy to proroctwo uwielbiło Jezusa? No zapytaj się, brat. Czy twoje proroctwo uwielbiło Jezusa? Twoje proroctwo uwielbiło Chrystusa? Diabeł ma zawsze coś zastępczego. Wśród kwiatów rosną kwasy. Trzeba oddzielić kwasy od kwiatów. Trzeba oddzielić mięso od kości. Kość nie jest. Bo nie jesteś z mięsa. Boże spojrzeń, amen. Jestem też to Boże spojrzeń. Ale na imię. Diabeł nam zawsze daje coś zastępczego. Ale coś zastępczego to nie jest Bóg. Więc Elizeusz wrzuca mąkę do garnka, co symbolizuje ofiarę składaną Bogu przez Izraelitów i co symbolizuje późniejszą ofiarę doskonałą Jezusa Chrystusa. Amen. Która zwyciężyła grzech. I w Ewangelii Marka czytasz: a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Dlaczego tak się dzieje? Bo uwierzyłeś w Jezusa. Alleluja. Na życie człowieka ciągle są zakładane pułapki, sidła. I wiesz, co one robią? One ciebie wypychają na dzikie pole. tutaj w kościele ci nie wyszło to prorokowanie, obraziłeś się za drugim razem albo za pierwszym i szukasz społeczności poza kościołami. Amen? I zgromadzamy się dwóch lub trzech i mówisz, tu dopiero Duch działa. Jesteśmy jak w trakcie. Pytanie w jakim trakcie? Tutaj już nie ma żadnej kontroli. Tu jest dziko. A ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Duch Święty nie jest dziki. Duch Święty nie jest dziki. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest odsetne. Zostawimy. Bracie, siostro, ja nie mogłam ci tego proroctwa powiedzieć w kościele, bo to jest takie osobiste. Ja muszę działać z ukrycia. Dlatego dzwonię do ciebie, abyśmy się jutro umówili o godzinie 5 na kawie i to u mnie w domu. Pytanie, kto to zbada? Po twoim sposobie działania wnioskuję, że brak ci mądrości Bożej. To znaczy, że inne rzeczy też mogą kuleć. Pytanie, dlaczego ty się boisz osądzenia słowa proroczego? Jeżeli ono jest Boga, to jeszcze się pochwalą. A jeżeli nie, to cię skorygują, żeby nie było z tego tytułu problemu. I żebyś mógł dalej, biorąc tą lekcję, prorokować. Na życie człowieka te pułapki są ciągle zakładane. Pan Jezus nie jest dziki, jest różnica między wolnym a dzikim, bo gdzie Duch Pański, tam jest wolność. Amen. A gdzie jest wolność, tam jest Boży porządek. Królestwo Boże oparte jest na Bożym porządku. To jest królestwo, to są poziomy, to są autorytety, moi drodzy. I to jest dla nas ochrona, protekcja, żebyś mógł rozwijać się prawidłowo w swoim obdarowaniu. Moi drodzy, kiedy mówię, że Duch Pański, tam jest wolność, to nie oznacza, że wychodzimy spod Bożej kontroli, że jesteśmy dziećmi. Bo istnieją normalne zachowania, normalne granice w Bogu. Jak ty się powinieneś zachować? Ej, Józef, mam dla ciebie proroctwo. Chodź tu do mnie. Bracie, siostro, w ten sposób niech się nie prorokuje. Bóg położył mi słowo do ciebie. Czy pragniesz, abym ci to słowo uwolnił? Najpierw, żebyś zaczął prorokować, to się naucz kultury chrześcijańskiej. Jak ja wczoraj i przedwczoraj mówię, niech nie wchodzą mi dwa razy ludzie do jednej linijki, ponieważ to znaczy, że inni nie mogą przyjąć usługi od pastora Kowie. Ale kiedy ty mnie nie słuchasz autorytetu w tym miejscu, to wcale nie jest to dobrze. I jak ty masz potem prorokować? I jak ty będziesz prorokował? Nie mamy poszanowania jeden do drugiego. Albo kiedy jest autorytet, to ty się nie zabieraj za żadne uwolnienia, bo jeśli nie masz takiego autorytetu, żeby to robić i robisz tylko nam problem na obozie. Nie człowiek, który potrzebuje modlitwy. Gdzie jest ta Boża mądrość? Dlatego apostoł Paweł mówi, że Kościół potrzebuje mądrości. I dlatego my mamy obdarowanie, ale siedzimy na krzesłach, bo pastor nie może nas puścić, bo jak damy bombę, to mu pół kościoła zapłonie. Nie dlatego, że ty nie masz, że to kwestionuje czasami twoje namaszczenie, ale sposób, w jaki ty się poruszasz w tym namaszczeniu, Nie dopuszcza cię. Ty sam się dyskwalifikujesz do tego, żeby posługiwać. A Słowo Boże mówi, przeklęty człowiek, który przekracza granice bliźniego. I wtedy właśnie jest łatwo wejść pod przekleństwo, pod zwiedzenie. Bo tam, gdzie jest wolność, tam jest posłuszeństwo i Bogu, i ludziom jest szacunek, jest respekt. Jakie są te nadużycia darów duchowych, o których ciągle mówimy dziś? Pierwsza rzecz, potrzebujesz napełnić się Słowem Bożym. Odwróć się do radenia. Potrzebujesz napełnić Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest napisane, ma moc obdarzyć ciebie mądrością. Do posługiwania. Że ono jest natchnione przez Ducha Bożego. To jest proroctwo. Amen? Amen. Na podstawie którego my mamy badać wszystkie inne objawienia prorocze. Bo to nam wykrywa błąd. To Słowo Boże jest do wykrywania błędów, do poprawy. Żebyś ty był człowiekiem, który to, co robisz, robisz najlepiej, jak mógł. Amen? Na dany czas. Władze poznawcze do rozróżnienia dobrego i złego. Dzisiaj w służbie proroczej my potrzebujemy chodzić, proszę Joanna. Z darem proroczym, dar proroczy z darem rozróżniania, jak tak. Idziemy razem. Lud Boży pojął całą esencję tego, tej wypowiedzi. Ty potrzebujesz rozeznawać przez właśnie znajomość Słowa Bożego i obdarowanie, rozróżnienie duchów, czy to słowo prorocze jest Boga, czy nie. Bo wiele duchów zwodniczych wyszło na świat. Amen. A kto mi powie, jaki jest najważniejszy dar dla Kościoła tego czasu? Dar rozróżnienia duchów. Ponieważ zwiedzenie jest bronią w ręku diabła. I najczęściej okazuje się, że diabeł chce zwieść ludzi proroczy. Dlaczego? Bo ludzie proroczy są autorytatywni. I ludzie przychodzą, słuchają i biorą. Nie badają wiele razy. I potem jest problem w życiu. Drugim nadużyciem jest to, że interpretujemy rzeczy nie mając daru interpretacji. To, co przedstawiłam, to symbolika na tych dwóch CD, biblijna i symbolika z moich doświadczeń, interpretacji, która jest potwierdzona słowem. Ale my potrzebujemy mieć dar interpretacji, żeby interpretować rzeczy. Amen? A jak nie mamy, to prosić Boga, żeby dał nam objawienie, co to znaczy. Bo jak ja mogę coś przyjąć, jak ja nie wiem, co to znaczy. Ja najwięcej problemów mam z telefonami, że ktoś mi coś prorokował, ale ja nie wiem, co mi prorokował. Moja odpowiedź jest prosta. Zwróć się do osoby, do której prorokowała ci, żeby ci to wyjaśnił, zinterpretował. A jak ona nie wie, to proś Boga, żeby dał ci to interpretację. Bo ja nie uwolniłam tego słowa. Ja nie mam interpretacji na to słowo. Amen. Już nie chcę mówić, że to słowo nie było od Boga, bo nie chcę kogoś pogrzebać. Amen? Bo jak nie znajdą interpretacji, to sami do tego dojdą. A więc, kiedy prorokujesz, to mów prostym językiem. Jak przyjdzie do ciebie rolnik, a ty zaczniesz mówić językiem medycznym, jak ja bym zaczęła terminologią medyczną do ciebie mówić, co mi Bóg w snach pokazał, ja muszę ten sen i tą wizję opisać w taki sposób, w taki język, przejrzyście, żebyś ty to zrozumiał. Ja to może rozumiem. Bóg do mnie przemówił takim językiem, bo ja go znam. A jak ty jesteś inżynierem, możesz mieć sny, gdzie przemawia językiem, gdzie ty znasz rzecz związany z inżynierią. Ale inny człowiek, jak ty ten sen dasz dla kogoś, on nie będzie tego rozumiał. Więc musisz tak mu opisać, przedstawić, żeby nie traciło to znaczenia, ale żeby on był w stanie to przyjąć. Bo ludzie przychodzą, dobrze, ale to proroctwo było takie zawiłe, że ja nic z tego nie wiem. Albo mówi ten sen, no przyszli mi, zinterpretowali, ale Kasia mi tak zinterpretowała, Wojtuś tak mi zainterpretował, a Olek jeszcze inaczej. Pastor, powiedz mi, która interpretacja jest właściwa? Co wtedy się dzieje? My mamy totalne zamieszanie w naszym życiu. Ponieważ albo Bóg ci da interpretację i ty w swoim sercu będziesz miał zgodę, a nie zamieszanie. Albo Bóg cię pośle, albo ty się zwrócisz do osoby, która porusza się w tym darze. I też Bóg może jej dać interpretację, ale nie musi. Uwaga, amen. Ja znam przypadki, że ktoś przyszedł do mnie snem, i to ludzie w przywództwie, że im tak zinterpretowali, że jakby oni to przyjęli, to by się naprawdę wiele zawaliło w ich życiu i kościele. Więc my widzimy, że diabeł różnymi sposobami chce, aby nas zatrzymać, aby nas zniszczyć. Dlatego, że on nas nie kocha. Kocha nas Jezus. Dlatego, że nas Jezus kocha, on nigdy nie pozwoli, żeby nas zniszczyć. Amen. Ale diabeł jest bezlitosny w swoich intrygach. A więc, moi drodzy, powinniśmy szukać Boga pomiędzy objawieniem a interpretacją. I dopiero potem, kiedy już masz tę interpretację, zastosować to w rzeczy. Więc, moi drodzy, jest objawienie, sen lub wizja, a potem interpretowanie tego, a potem poprzez ducha interpretacji, ducha objawienia, zastosowanie dopiero w życiu. Są te kroki, jak ja to nazywam. Raz, dwa, trzy. Często nie słyszymy Boga, ponieważ Bóg wiele razy do nas mówi, a my z tym nic nie robimy. Przychodzi do mnie osoba i mówi, pastor, ja miałam tyle snów i nagle przestałam śnić. A ja jej zadałam proste pytanie. A co ty zrobiłaś z tymi snami? No ja miałam sny. Niektóre nawet zapisałam. Ja mówię, czy one dotyczyły oznaczonego czasu, na ten czas, tak. A więc dlaczego ty z tym nic nie zrobiła? Wyobraź sobie teraz Jezusa, który do ciebie mówi 5 razy, a ty z tym nic nie robisz. Jezus jest dżentelmenem. Do święty zasmucony. Muszę od Katarzyny odejść, żeby nabrała z dumą. No, nauczyłaś się, co z tym zrobić. Przychodzi do mnie jedna siostra, mówi, siostro, ja mam 5-10 snów na noc. To ja mówię, ty, a ty się budzisz, czasami tak, a ty w ogóle śpisz? Chodź się, Kasiu, pomodlimy. Położyłam rękę, pomodliłam się, a ona przychodzi następnego dnia, mówi, a dzisiaj było tylko 2. A ja mówię, chwała Bogu, amen. I to naprawdę był sny od Boga. O co chodzi? My, moi drodzy, nie możemy patrzeć w ten sposób na posługiwanie, jeszcze raz, ilością objawień, jak ja uczyłam. W Królestwie Bożym liczy się jakość i czas, kairos, uwolnienie danego słowa. Amen? Moi drodzy, człowiek nie jest w stanie pewnych rzeczy zrobić, powiedzieliśmy, dopóki najpierw nie znajdzie pełnej satysfakcji Bogu. Wtedy będzie mógł i otrzymywać od Boga rzeczy, i będą to z Boga i tak samo prowokować. Dlatego Jest napisane, że rozkoszować to mamy się Bogie, a nie darami Ducha Świętego. Ja zauważyłam, że wszyscy opowiadają, jakie to dary nie mają. Ale mało kto opowiada o Jezusie, kim On jest w jego życiu. Czy to nie jest prawda? A przecież to On jest dawcą darów. Darów nie należy traktować jako zabawę. Ja mam dar, to ja się będę nim bawić. Bo to nie o to chodzi, żebyś był dzieckiem. Dzieci to jest normalne, że się bawi. Ale kiedy otrzymujesz obdarowanie, to Bóg od ciebie więcej oczekuje. Ty potrzebujesz rozwijać w duchu, dojrzewać. A dojrzały człowiek nie bawi się lalką. W związku z tym, taki człowiek nie będzie szukał swojej tożsamości dalej. Ale to, co powiedziałam, będzie szukać tożsamości. Służba proroka to powinna być jak służba Enucha. Enuch nie pragnie spraw królestwa, lecz pragnie oglądania radości króla. Chce oglądać radość króla. Panie, czy Ty jesteś zadowolony dzisiaj z mojej posługi? Czy Ty jesteś zadowolony dzisiaj z tego słowa? Amen. Służba prorocza nie powinna w cudzysłowie walczyć o drugie miejsce, lecz ma przygotować ją na przyjście Jezusa. Powinna być niczym sługa Abrahama Eliezer. Czynił wszystko, aby dobrze świadczyć o Izaaku, a nie o nim samym. My mamy zrobić wszystko w swojej posłudze, aby dobrze świadczyć o naszym Panu Jezusie, a nie o nas samych. Dary, które miał, nie były dla niego Eliezer, ale były dla Rebeki. I on nie przywłaszczał sobie tego. Moi drodzy, on tylko rozporządzał tym. Amen? Dary, które mamy, są od Pana i one nie są dla nas, ale dla ciała Jezusa. Eliezer był sługą i nie czynił niczego dla własnej atrakcyjności. Wobec tego my nie mamy używać darów duchowych, aby siebie promować. My nie mamy używać darów duchowych, aby promować Kościół. Ale zbliżać ludzi do Jezusa. Zbliżać ludzi do serca Jezusa. Kto jest ze zboru baptystycznego? Proszę bardzo. Kto jest ze zboru zielonoświątkowego? Proszę, siostro. Może stać? Kto jest ze zboru Chrystus dla wszystkich? Nie. Kto jest ze zboru Kościół Boży w Chrystusie? Siostra w okularach tam. Poproszę, pastor. Kościół Boży w Chrystusie, kto jest? Jeden, no. Jakie są jeszcze inne kościoły? Ktoś z wspólnot katolickiej jest? Taka siostra, co ma wspólnotę w domu, się spotykają. 20 osób jest? Proszę bardzo, siostra. Kto jeszcze? Kościół Boży w Polsce. Proszę bardzo, tu do przodu. Kto jeszcze? Jakie? Ale masz jakąś wspólnotę konkretną? Ale dobrze, proszę wyjść. Kto jeszcze jest do jakiejś wspólnoty? No, znowu, kto znowu? Idzie. Boże, Prochuta, proszę, proszę. Ale z Ukrainy jeszcze o to na też jest. Też, proszę bardzo, z Ukrainy. Proszę bardzo. Nie. Będzie się cieszył z Twojej że ktoś jeszcze z jakichś innych proszę się nie bać. Proszę bardzo, proszę się nie bać, tu nic nie będzie złego dla was. Tu będziemy proroków konfrontować, że nie mówi, tak? Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Proszę. Bracia i siostry, jesteśmy z różnych społeczności, ale kochamy tego samego Jezusa. Więc przywitajmy się. Przywitaj. A teraz staniemy. Tak? A za granicy jakiś zbór jest? Czy nie ma żadnego? Jest jakiś zbór, czy nie? Norwegia, proszę bardzo. A tam pastor Krzysiu na górze? To zbór jest. A ten? A Londyn? Gdzie jest Londyn? Londyn jest tam, gdzie Londyn. Tak i to. Irlandia. Gdzie jest Irlandia? A Austria? A to gdzie? Poszł ktoś z was? Na to wstaje. A gdzie jest Londyn? A gdzie jest Londyn? Nagle się Londyn pojawił. A gdzie jest? A Szwajcaria gdzie jest? Poczekaj, Niemcy wychodzą. Dokładnie. No? A tu zbór chodzi. W Polsce. Pastor, can you come in today? Z Irlandii mamy kości, proszę bardzo. No. Pastor. Oh, yeah. Izrael jest. Wow. Pastor, please, thank you. Moi teraz. Przyjeżdża fura, Mercedes. Jestem się na samochodach. Przyjeżdża Excel. I jestem prorokiem dla Kościoła Bożego w Chrystusie tylko. Kto tu jest? Proszę bardzo. Przyjeżdżam i tylko prorokuję w tym Kościele ja, prezentuje denominację Kościół Boży w Chrystusie. Czy mnie widzicie? A Kościół Boży kto jest? To jest Kościół Boży. To jest Kościoła Bożego. No i ty jesteś też z Kościoła Bożego. Pito. Powiedz, ależ Eliseuszu, możesz usłużyć w naszej denominacji? Nie, nie. Ja jestem prorokiem dla denominacji Kościół Boży w Chrystusie. A Kościół Chrystusa, Kościół Chrystusa wierzy na tym. Eliseuszu, czy mógłbyś jednak pomodlić się, czy może przyjedziesz do nas tam usłużyć? Nie, nie, nie. Ja jestem tylko dla denominacji Chrystus Boży. Przedstawiam wam scenę. Przyjeżdża prorok krzywy. Jest kościół zielonoświątkowy? Witam moją denominację. Ja prezentuję, jestem prorokiem. Amen. Witam do tu służby. Brać krzywy, czy mógłbyś usłużyć do mnie? Że to nasze kościele domowe? Ależ bracie, nie, ja nie jestem prorokiem tylko dla tej denominacji. Amen. Te rzeczy ja parafrazuję. Prorok nigdy nie jest dla określonej denominacji. Amen. Nigdy nie jest. Kaplan modli na pięści 12 plemion Izraela. I on był dostępny dla każdej denominacji i dla każdego tam, gdzie Bóg go posłał. Amen. Amen. W związku z tym, dlaczego powstały sekty? Sekty to są miejsca, gdzie uwzględnia się tylko jeden kościół, jedną organizację. Rozumiecie? Jedno stowarzyszenie, gdzie usługuje się, uważa, że to jest najlepiej, wiemy wszystko, jesteśmy najlepsi, wiemy wszystko, amen, i nam już więcej nic nie trzeba. Prorok musi być otwarty na całe ciało Jezusa Chrystusa. Amen. Czy go chcą, czy nie chcą, jak go Bóg posyła, trzeba iść do niej. Dziękuję wam bardzo. Amen. Żeby dobrze prorokować, potrzebujemy mieć komorę, aby nauczyć się słuchać głosu Bożego. Amen? I co to znaczy? Kiedy ty będziesz słyszał raz, drugi, trzeci dokładny głos Pana, to za piątym razem go rozpoznasz. Kiedy moja siostra do mnie dzwoni przez telefon, a ja ją znam, jak ona powie jedno słowo, ja już wiem, że to jest Joanna. Amen? Pytanie, dlaczego ja to wiem? Dlatego, że ja jestem w bliskiej relacji z nią. Amen? Bóg, moi drodzy, chce do nas przemówić. Ale wiele razy widzimy w Biblii, że również przemówił przez człowieka takiego jak Necho, króla Egiptu, który był wrogiem Jozjasza, moi drodzy. I on nie posłuchał go, nie zastanowił się nad tym, co on mówi, no i musiał umrzeć. Co to znaczy? Że nad słowem proroczym my musimy się zastanowić. Osoby niewierzące typu faraon też miały poganie, też mieli sny, tylko że nie znali interpretacji, bo nie mieli Ducha Bożego. Więc musiał zinterpretować ten sen Józef. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, muszę wam powiedzieć, że wiele ludzi, którzy nie są nowonarodzeni, oni mają też sny od Boga. Niektórzy mają widzenia, tylko tego nie rozumieją. Źle interpretują. I mają rzeczy i od Boga, i mają rzeczy nie od Boga. Jest mieszanka, ponieważ nie są narodzeni z Ducha. Nie znają Boga, nie znają Słowa Bożego i nie potrafią rozróżnić, co jest dobre i złe. Ale to wskazuje, że w ich DNA jest prorocze namaszczenie. Oni się, wiele z nich się urodziło z tym. I Bóg chce ich zbawić i Bóg chce to użyć dla Jego chwały. Amen? Bóg daje wiele razy nam słowo odnośnie śmierci. Przychodzą pytania i jest dużo nadużyć. Czy jak Bóg do mnie prorokuje o tym, mówi, że ktoś umrze, czy ja mam prorokować na ten temat? Zawsze potrzebujesz pytać się Boga, czy masz uwolnić to słowo do tej osoby, czy nie. Czasami jest to tylko słowo, żeby się o tę osobę modlił, żeby na przykład do śmierci nie doszło. Albo to jest słowo po to, żeby się modlił, żeby się przygotował ten człowiek do śmierci. Albo może to być słowo, że masz pójść bo Bóg chce skorygować pewne rzeczy w życiu człowieka. Ja w swoim życiu miałam kilka przypadków takich kroków. Powiem może o dwóch czy trzech. Pierwszy przypadek to jest przyjechała misjonarka do mnie na obiad. Wspaniała kobieta Boża ze Stanów Zjednoczonych. Prorok, stadniczka, modląca się o naród. I ona przyszła i tak usiadła i ja zaczynam mieć widzenie i zaczyna widzieć, że Pan ją za dwa lata zabierze. I ja myślę sobie, Boże, co to jest? Co ja mam z tym zrobić? Poszłam do kuchni i tak stanęłam przed Bogiem, mówię, Panie, co ja mam z tym zrobić? A Bóg mówi, masz jej spokojnie to powiedzieć. I masz jej powiedzieć jeszcze rzeczy, które ona usłyszeć ma, bo ona ma się czuć. I ja to powtórzyłam i chodziło o to, że ona służyła, ale ona nie miała żadnych ludzi, którzy by przyjęli jej namaszczenie, przyjęli ją pracę. Dlatego ja organizuję obozy, żeby potem było dużo ludzi, którzy tą pracę przejmą. No oddajmy Bogu okazję. To mi mega zapadło do serca, że Bóg jej powiedział i przy okazji mnie, że to nie jest istotne twoja służba tylko, ale istotne ile ludzi zostawić, którzy będą kontynuować to, co Bóg w tobie rozpoczął, bo ty przekażesz im to. Amen? Amen. Jezus odszedł, ale miał 12 uczniów, którzy kontynuowali Jego misję. Amen? Jego nakaz. W związku z tym, prawdziwa służba prorocza będzie skierowana nie na budowanie swojego własnego estimy, ale na budowanie innych, na wyposażanie innych, żeby oni potem samodzielnie usługiwali i byli owocem w Królestwie Bożym. Czy możesz oddać Bogu oklaski? Wiele razy, moi drodzy, Bóg mnie posyłał do przypadków umierających. W trzech przypadkach niestety stało się, że osoba odeszła, ale były w strasznym stanie duchowym. Z powodu obrazy innych rzeczy, szczególnie na autorytety, były okropnym żalu, goryczy i nieprzebaczeniem. Grzech jest grzech. Ktoś mi wcześniej prorokował, że będą zdrowi. I te trzy przypadki, one wchodzą mi cały czas w sercu i one mnie dużo uczą. I ja poszłam do jednego przypadku i ja mówię, siostro, masz taki i taki problem, Bóg mi dał słowo wiedzy. Ona zaczęła płakać. Nie pokutowałaś jeszcze z tego do końca. Ona mówi, chcę, ale ja nie jestem w stanie. Tak głęboka rana była. Ja mówię, ale Bóg jest wszystko w stanie. Zaczęłaś mi się modlić. Ona powie, mówi, pastor, jaką ja mam ulgę teraz. Ale Boże, dziękuję Ci. Ja mówię, ale siostro, Ty wiesz, że Pan chce Ci zabrać. Ona mówi, ja mam takie przeświadczenie tu. Ale przyszedł prorok i powiedział mi, że ja tam przyszłaś. A ja mówię, miałaś dobre przeświadczenie. Ja powiedziałam, Ty wiesz, siostro, uwaga. Że Bóg ci powiedział, że ty wiesz, że ty umrzesz. Uwaga, co ja powiedziałam. Amen? Czyli ja musiałam wiedzieć, że ona wie. I ja musiałam jej to potwierdzić. Amen? Uwaga na to, co ja mówię. A potem mówię, a ty wiesz, że ty potrzebujesz się pojednać z tymi, z którymi miałaś, jeśli to jest możliwe. Amen? I zaraz przyjechali pastorowie i się wyjechali. I za parę dni odeszli. Drugi przypadek to jest, była chora na nowotwór też. Ja sobie tak przygotowuję kazanie, pyk, mam obraz. I Bóg do mnie mówi, ja moją córkę chcę zabrać do siebie. Ja znam, że to wola Boża. Amen. Z wolą Bożą my się nie będziemy ścigać, tak? My mamy historię Hiskiasza, że 15 lat Bóg mu przedłużył życie. A to zaraz wam tę historię z mojego życia powiem. Amen. Ale w tym przypadku, ja mówię, ale jak ja znajdę kontakt, jak ja przyjeżdżę do tego zboru od zarania lat? No i przez innego pastora znalazłam kontakt, pojechałam tam. Poszłam do hospicjum, siadłam przy łóżku. Położyłam rękę i mówię, ty jesteś taka kochana do niej. Bóg cię tak kocha, że on już chce na całą wieczność mieć przy sobie. Ona miała łzy, kiwa głową. Ja wiem, ale mój mąż i wszyscy się modlą, bo cała Polska i zagranica prowokują, że ja będę żyć. My będziemy w takiej sytuacji. Czy mam iść do Gilead, czy nie mam na wojnę? Pamiętacie tą historię? Przyszli prorocy, wszyscy prorokują, idź królu. Ale przyszedł jeden i powiedział, nie idź. Ty zawsze takie złe rzeczy prorokujesz, to my ciebie bach do więzienia. Ale my idziemy z tym Hizkiasza. Bóg przedłużył 15 dni, bo zawołał do Boga. 15 lat. 15 lat. Co daje mi motyw dalej, czy mogę nauczyć? 15 lat. Ja tak wchodzę, otwieram drzwi do mojego mieszkania. Ja nagle mam obraz kobiety, pastor, i słyszę głos. Powiedz jej, że przedłużę jej o 15 lat, jak Hizkiasz o niej życie, bo ona się o to tak nie. A ja nie wiedziałam, że ta osoba jest pora, kiedy się stanie. To ja znalazłam kontakt i dzwonię. I ja mówię, że ty się modliłaś, Bóg mi powiedział, że bo o 15 lat, jak Hizkiaszowi przedłużyć życie, to ja mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jezus ciebie wypływał. Możemy oddać mi radę. Wiesz? Czas pomiędzy namaszczeniem do służby, a czasem działania przez Boga, to dwie różne rzeczy. Wiele na ten temat się słyszy. Ale pomiędzy obietnicą ziemi obiecanej, a pomiędzy, moi drodzy, wypełnieniem obietnicy jest najczęściej pustynia. Dlatego apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, ty staczaj dobry mój wary, w oparciu tam jest, czy powieś inne słowo w oparciu o słowo prorocze. Amen? Są słowa na pewien czas. I kiedy otrzymujesz to słowo, może ktoś przyjść do mnie, może siostra Michocińska, tak? Zaangażuję ją ci, okay? Trochę mi podpadła, ale to nic. O, jestem nie, wielu proroczna, ale... Ja mówię tak, przychodzę ze słowem proroczym. Amen? Aleluja? Stale trzeba do końca wypuścić, aby było nowe. I co? Ja ich uwalniam to słowo. To tak jakbym położyła to słowo na mnie. To brzemię tego słowa. I ja odchodzę. A teraz siostra Piekocińska bierze to słowo i modli się. Panie, spraw, aby to stare do końca odeszło, aby przeżyło nowe. Proszę bardzo, mówcie. Ojcze, dziękuję ci, że wszystko w moim życiu się zmienia. Że stare do końca odchodzi. Że przychodzi nowe. Nowe, które tu ustanawiasz w moim życiu. W imieniu Jezusa. Amen. Co u nas w tym roku? Ona się modli, żeby to się dokonało. W imieniu Jezusa. Amen. I to jest, moi drodzy, też to słowo niesienia brzemienia w modlitwie słowa proroczego dotyczy wielokrotnie wstawienników proroczych, którzy otrzymują słowo od Pana dla kogoś lub do siebie i oni zdradzają w modlitwie wypełnienie tego słowa. Musimy usiąść. Amen. Mamy słowo prorocze indywidualne. Mamy słowo prorocze publiczne do zboru. Co jest jakby standardem dla Kościoła Nowotestamentowego, że słowo numer jeden uwalniane jest to z Boga. Dzisiaj te standardy trochę są różne w Kościoła. My bardziej oczekujemy na indywidualne słowo niż do zboru. Jest słowo spontaniczne i jest słowo na określony czas, które niesie brzemię tego słowa w modlitwie. I widzimy, moi drodzy, że nie wchodzimy od razu w służbę, są to tak zwane stopnie. Stopnie, że wszyscy prorokujemy, że mamy dar proroczy. Ale nie wszyscy mamy, bo mamy ducha proroczego. Nie wszyscy mamy dar proroczy. Amen? Na przykład, wszyscy prorokujemy. Tak, bracie. Ale siostra Sylwia ma dar proroczy. Ona już spodem weszła wyżej. A potem jest posługa prorocza, tak? A potem jest już urząd proroczy. Tak jak prezentuje pastor Colin. Amen? I my widzimy, tu potrzeba już ordynacji. Tak zwanego położenia ręką. Zgromadzeniu Boże. I tutaj widzisz, że my chcemy krótką ścieżką, a muszę wam powiedzieć, że nowe pokolenie jest bardzo niecierpliwe. Wszystko chciałoby od razu. A od razu to tak się nie da. Bo wiele rzeczy po drodze może zgubić. Bo kiedy idziemy tempem Bożym, to Bóg kształtuje nasz charakter, a jednocześnie rozwija w nas namaszczenie, tak? Tu przyjechał prorok do społeczności, wywołał mnie na początku, kiedy już gdzieś może 40 lat temu, 24 jest tą służbę, jakby to się pytał, tak? To mówi, tu jest taka osoba, do której Bóg mi mówi, wywołał mnie. Drzewko wysokie, owoce maluteńkie, widzę nożyczki, podcinanie, drzewko się rozrasta, owoce dojrzałe, duże. Siostro, będzie podcinanie, amen. Dzisiaj pastor Maria mówi do was, bez podcinania tak nie ma dobrze. Amen? Amen. To jest dobre, bo to powoduje, że nasze owoce życia są dorodne, są dojrzałe i że możemy karmić wielu. Ale kiedy mamy gorycz w sercu, tak jak było z Izraelem, na pustyni 3 dni bez wody, a gdy się znaleźli wodę, jest gorzka. Żeby się napić, musiała się zamienić słodką. I wielokrotnie w naszym życiu, z powodu goryczy w korzeniach, który wrasta w nas, i może pokalać wielu. I z powodu odrzucenia jest wiele nadużyć. Bo ty zaczynasz prorokować obolałą duszą. A już jak zaczynasz prorokować do osoby, która cię uraziła, to ci gwarantuje, że same negatywne rzeczy. Zasada jest prosta. Wtedy do takiej osoby się nigdy nie prorokuje. I w ogóle się do nikogo nie prorokuje. Tylko prosi się Pana, żeby Bóg nas uzdrowił. Powiedz, uzdrowię mnie. Amen. Teraz, moi drodzy, Bóg chce nauczyć nas, że mówi do nas na wiele różnych sposobów. Chce nauczyć nas niebieskiego języka serca, a nie tylko umysłu. Bo słowo obietnicy będzie nas próbowało, będzie nas testowało. Kiedy myślisz, że już nie udźwigniesz tego brzemienia słowa, wtedy zwykle sytuacja się zmieni. Musimy uczyć się cierpliwości, wytrwałości w czekaniu na spełnienie słowa proroczego. Dlatego osoby prorokujące, jeżeli słowo dotyczy przyszłości, potrzebują powiedzieć, dotyczy to przyszłości. A jak znasz klauzulę czasową, dotyczy to na przykład w ciągu 2 lat, albo za 3 lata, albo za 5 lat. Bo po usłyszeniu słowa, najczęściej dotyczącego twojego powołania i nie powiesz tego, to pastor ma wielki problem. Bo przychodzi i mówi, prorokował do mnie, że ja mam być starszym w kościele. A pastor może myślał o tym, ale widział, że jeszcze potrzebuje ten człowiek przygotowania. Bo ludzie są nie do końca przekonani do niego, A tu prorok prorokuje i naciska na niego. Przecież to jest prorok. Co? Pastor nie słucha proroka? Moi drodzy, ludzie tak myślą, tak? To znaczy, że coś z tym pastorem jest nie tak. Z pastorem jest wszystko w porządku, bracie. Amen? Podziękuj za swoim pastorem. Alleluja, oddaj mi nogę. Więc pastor mówi, bracie Janie, mam to w sercu, ale brat potrzebuje poczekać. Ale jak to czekać? Przecież prorok mi prorokował, że ja mam taką służbę. Prorok zrobił pomyłkę. Nie powiedział, że to dotyczy przyszłości, najbliższej, za 5 lat. Amen? Musimy na to uważać. Izraelici, kiedy czekali na Mojżesza, zwątpili. I sobie stworzyli inny obraz Boga. Dlatego słowo, które jest od Boga, jest dobrze modlić się, żeby uwolnić w czasie Kairos. Bo wtedy moc, autorytet tego słowa jest największa. Bo Bóg wie, kiedy serce człowieka jest przygotowane, aby całkowicie przyjąć to słowo do swojego życia i zastosować. My możemy nie wiedzieć, ale Bóg wie. Amen? I Duch Proroczy nam podaje. Bóg wielokrotnie nie podaje czasu realizacji pewnych rzeczy. Amen? Więc powinniśmy żyć tyle, ile czasu Bóg nam wyznaczy. Bo jest napisane, żaden włos w głowie nam nie spadnie. Tak? Alleluja. Ale kiedy prorok został posłany, żeby oznajmić, że osoba odchodzi, przygotować ją, to znaczy, to co powiedziałam, Bóg chce przygotować tą osobę na wydarzenie. I Bóg chce, moi drodzy, potwierdzić te słowa. Bo wiele razy moja osoba zaczyna mieć poczucie winy, że ona się źle modli, bo ona ma żyć. Rozumiecie? Amen? My nie wiemy, dlaczego Bóg kogoś odwołuje, mając 70, 80 lat, a kogoś 60. Ja tylko modlę się, żebym ja żyła tyle, ile chcę Bóg. Powiedz, módl się do Pana, do brata, siostry. Żebyś żył tyle, ile Bóg chce. Ile Bóg chce. Amen. Alleluja. Ale niestety Hiskiasz przedłużono mu życie, bo mu przedłużył o 15 lat. W tym czasie, na prośbę Hiskiasza, urodził mu się syn Manaseh. I my czytamy, że jego syn Manaseh czynił zło w oczach Pana. I my czytamy, że był najbardziej skorumpowanym królem, bo budował sobie świątynki, ołtarze Baalowi, sporządził Aszery. I lud oddawał temu ogłos, pokłon. Czyli przedłużenie życia Hiskiaszowi spowodowało, że urodził się Manases i to nie było dobre dla Izraela. I my teraz widzimy, że jak ważną rzeczą jest w tych kwestiach być ostrożnym. Następna rzecz, nie możesz prorokować własnych przekonań i doktryn. Ja w swoim życiu miałam kilkanaście spotkań z fałszywymi nauczycielami i prorokami. Kilkanaście. Nie dajesz wiary. No ale już trochę żyje, tak? I chodziło tylko o to, że doktryna, którą głosili, nie była Boża. Do końca. Kiedy tylko ja, rozmawiając albo mówiąc do nich, że są w błędzie, powiedziałam, to był straszny kontratak na mnie. Pół Polski jeden człowiek nastawił na mnie. No ale dzisiaj już nie przyjeżdża na razie. Ja go błogosławię, ja go miłuję w Chrystusie. Tylko mówię, bracie, nie rób tego. Ponieważ zasmucasz Ducha Świętego i zwodzi to ludzi. W związku z tym, my prorokujemy z natchnienia Ducha Bożego, ale nie ustanawiamy własnych doktryn przez prorokowanie. Jedni tak puścili i modlili się, bo chcieli mieć obdarowanie, że zaczęli nauczać o dwoistości Boga, bo otrzymali w tym poście objawienie Boga. W prorokowaniu musisz uważać na stan twojego serca. obraz. Piotr miał odkrytą doktrynę objawioną przez Boga. Pamiętacie o transie? Że nie musi jeść te żaby, tak? Bo dla czystego nie jest nic nieczyste. Amen? Bo Bóg go chciał posłać do Boga. Ale to Bóg mu to wie. I to jest w Słowie Bożym zawarte. My nie dodajemy do Słowa Bożego, uwaga, poprzez objawienie prorocze nowych doktryn. Amen. Ponieważ Słowo Boże mówi, że kto doda, ten ujmą z chleba żywota. Jest tak napisane? Musimy być ostrożni. Stan naszego serca, syrofinicjanka, nie daje się chleba psom, nie uraziła się. Piotr nie obraził się, kiedy Pan Jezus powiedział, precz szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz ludzkie. Prorokował do niego tak. Prorokując w stanie urazy, najczęstsze są nam w życiu. W stosunku do ludzi, których mamy urazę, jeżeli jesteśmy w stanie urazy. Osoba, która porusza się w obdarowaniu i w namaszczeniu, nie zawsze działa w prawdzie. Bo człowieka powtarzamy to nagminnie i jeszcze raz poznajemy po owocach. A nie po darach, bo dar jest łaską od Boga. I mówi o wielkości Boga, a nie człowieka. Mamy tendencję, żeby za darem podążać, a Słowo Boże mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jemu upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Amen. Wobec tego możemy nie mieć owoców, a mimo wszystko działać dalej. I dlatego Bóg powie, że przyszliście do mnie, powiedzieliście, wyganialiście demony, usprawialiście, ale ja powiem do was, idźcie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. To co, ja obdarowany człowiek, Bóg do mnie powie, idź precz, bo czyniłeś bezprawie. Tak, tak jest napisane, dosłownie. Nie należy się bać drugiego człowieka, gdyż taki lęk zakłada na nas sidła. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest moim pomocnikiem. W lęku, to co wczoraj mówiłam, człowiek nie jest w stanie służyć, ponieważ prorokowaniu musi się ujawnić wiarę w Boga, w to, co my otrzymujemy. I trzeba trwać w bojaźni Bożej. I Słowo Boże mówi, nie podobać się ludziom w prorokowaniu, a czynić rzeczy, które Bóg od nas wymaga i tylko te rzeczy akceptować. Bo wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Ale Bóg zna serca wasze, jest napisane. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe i obrzydliwością przed Bogiem. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, jest obrzydliwością przed Bogiem. Te wyniosłe proroctwa, które najczęściej niszczą ludzi, to jest obrzydliwość przed Bogiem. Bo proroctwo, które podnosi nas, on jest w czasie, kiedy my potrzebujemy podniesienia, rani nas. Amen? Ale kiedy ty jesteś w dobrej kondycji i jesteś prowadzony Duchem Bożym, to ty nie potrzebujesz takiego proroctwa. Ty czasami potrzebujesz potwierdzenia, że jesteś na właściwej drodze. To ja to rozumiem. Amen? Nie możesz być nadgorliwy w tym, co robisz. My widzimy, że awans, powiedziałam, to jest kształtowanie człowieka. Niech oni najpierw przejdą próbę, Słowo Boże mówi. Ci, co prorokują. Kto was już przeszedł próbę? Niech rączko podniesie. Prorokowanie. Nie ma rąk? No próbę, tak. Nie? A potem, jeśli się okaże, że są nienagarni, nie przystąpią do pełnienia sny. Żeby wejść w służbę proroczą, ty musisz przejść testy. Musisz przejść testy. Uważaj na autopromocję. Często walczymy w kościele, pastorowie mogą powiedzieć, liderzy z duchem Absaloma. A to Absalom siedział w bramie i zjednywał sobie serca ludzi, udzielał im rad, mówił słowo od Boga. I człowiek, który pochlebia swojemu bliźniemu, rozciąga sieć przed jego nogami, to tylko można wtedy upaść. W ich ustach nie ma szczerości, a ich wnętrze pełne jest przewrotności. A ich gardło jest grobem otwartym, swoim językiem schlebiają. Co on robił? Poprzez te rady prorocze, które nie były od Boga, buntował lud, nastawiał lud, zjednywał sobie lud. Nie możesz prorokować pochlebs ludziom, żeby przyciągnąć tych ludzi do ciebie i potem powiesz, słuchaj, ja mam tyle na Facebooku oglądających. Ja patrzę, ja na Facebooki w ogóle nie wchodzę. No jak się tam pojawi coś na Messengerze, to zerknę. Bo ja się w takie rzeczy nie bawię. Amen? Nie. A to promocja musi pochodzić od Boga. Byłem w kościele. Bóg cudownie mnie używał. Na maszta darami Bożymi. 20 osób upadło na podłogę. 15 osób doznało uwolnienia. To był wspaniały czas służby w tym i w tym mieście. A ja tak czytam i mówię, ja znam tego brata. To już grubo jest. Jak to możecie wy wierzyć, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę? Jak wy możecie wierzyć, a nie słuchacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Jak wy możecie wierzyć temu człowiekowi, który sam sobie wystawia takie świadectwo? Co innego jak ktoś takie świadectwo? Żebyście przyjechali. No dzisiaj są takie czasy, my musimy zrobić ten filmik i puścić do mediów, żeby ogłosić, że takie coś jest. Was zachęci. Ale ludzie jak powiedzą dobre świadectwo i to prawdziwe, to jest dobre, bo to buduje innych. Ale ty promujesz się sam i to na siłę, na wszystkich możliwych media. O co to w tym wszystkim chodzi? Chcesz wypełnić swoje własne ambicje. Szukasz własnego dobra, a dary nie są dla siebie, ale są dla innych. Kto mówi sam od siebie, też szuka własnej chwały. Ale ten, który szuka chwały i rozpoznania tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim obrazu. Jezus, czytamy, czynił postępy w mądrości, własnych Boga i ludzi. I to było w czasie rozłożone. Musiał najpierw postarać się o przychylność Boga, Ojca, o ludzi. I to jest związane z procesem przemiany. I czytasz, Jezusowi przybywało mądrości, wzrostu u ludzi, u Boga, łaski. Dawid, siódmy potomek z domu Jesego, namaszczony na króla przez Samuela. Od tego dnia Duch Boży spoczywa na nim. Posłał więc i sprowadził go. Był rumiany, miał piękne oczy i wygląd, moi drodzy. Ale nawet Samuel od początku nie zobaczył w duchu, że to jest ten wybraniec. Myślał, że to Elia, wysoki mężczyzna, przystojny. Zbroja by na niego pasowała. Ale Bóg mówi, ty nie patrz na to, na co patrzy człowiek. Amen? Nie patrz. Bo ty myślisz, że jak Kościół ma 5000, to tam są takie wysokie standardy, Boże. Niektórzy do mnie mówią, my mamy swoje standardy. Kazanie musi być do 40 czy 30 minut. Amen. Uwielbienie pół godziny, a potem mamy agapę. No jak my możemy mówić o prowadzeniu Ducha Świętego, który może połamać wszystkie granice czasowe? I wszystkie ustawienia. Każdy człowiek poddaje się władzy zwierzchni, bo nie ma władzy tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są stanowione. Dawid miał wiele razy okazji przyspieszyć swoje powołanie na króla, ale nigdy nie podniósł ręki na Saula, bo on wiedział, że jeżeli Bóg go wyznaczył, to przyjdzie czas, że Bóg za nim stanie. I że to ludzie przyjdą po niego, żeby go ukoronować. Najpierw wszyscy mężowie z Judy namaścili Dawida, a potem starszyzna Izraela przybyła do króla do Herbonu i tam namaścili go najpierw nad Judą, a potem nad Izraelem króla. Był 3 razy namaszczony. Najpierw przez Samuela, a potem był przez ludzi. Ludzie musieli go zobaczyć. Ludzie musieli go rozpoznać. Ludzie musieli go zaakceptować. Halo? Przywództwo najpierw potrzebuje uznać twoje obdarowanie i zaprosić ciebie do zajęcia miejsca autorytetu w kościele. Nie ty sam. Bo siostro Mario, w moim kościele ja tu prorokuję 2 lata. A ja nie jestem zaproszona do prorokowania publicznego. Ja mówię, siostro, porozmawiaj z pastorem. Może on widzi w tobie jeszcze jakiś problem i nie chce, żebyś nie miała problemu. Kto myśli, że prowadzi lud, a nie ma naśladowców, jedynie spaceruje. Jeżeli nie masz ludzi, którzy się od siebie uczą, to ty sobie spacerujesz, a sobie idziesz na spacer. A więc potrzebujesz mi ludzi, myśmy ludzi, którzy od ciebie się uczą, chcą się uczyć. Wtedy możesz powiedzieć o służbie. Bóg powierzył Józefowi tą rolę wcześniej, ale brak mądrości i arogancja wprowadziły go na wyboje Chrystusa. Bo chciał zapanować nad braci, unizając ich autorytet poprzez sny, które otrzyma. Ale Boży człowiek będzie mądry i cierpliwy i czekał na Pana. Amen? Amen. Nie możesz działać w duchu osądu i grozy. Jezus zgromił swoich uczniów, że oni chcieli sprowadzić ogień, bo nie przyjęli Jezusa. Apostoł Jakub i Jan chcieli wypróbować proroctwo osądu na mieszkańcach samarytańskiego miasta. Kiedy ci nie zgodzili się na zatrzymanie się Jezusa w ich osadzie, Jezus ich za to zgromił, bo w tej sytuacji nie byli Bożego Ducha. Bo my jesteśmy do tego, aby błogosławić. Amen? Ale my możemy gromić siły ciemności na głos Pana. Na głos Pana. Amen? I powinniśmy. Ale nie przyklinać człowieka. Ja byłam w jednym mieście i mówią, a jeden pastor oszukał drugiego pastora. To teraz, dlaczego prorok nie może przyjść tu pomnieć tego pastora i przepchnąć go? Dosłownie. Ale ja mówię, a ja takiego ducha nie jestem. Ja jestem ducha Chrystusowa. Człowiek ma autorytet. Przecież ty możesz to zrobić. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Amen? Ja wiem, jakie słowo ma autorytet w ustach proroka, dlatego powinien 5 razy się zastanowić, zanim wspomnę. Alleluja? Zwróć uwagę na brak Bożego miłosierdzia. Amen? Na tym, kiedy nie okazuje miłosierdzia, odbywa się bez miłosierdzia sąd. Bo miłosierdzie góruje nad sądem. Duch Chrystusowy jest duchem miłosierdzia. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego jest zapomnienie urazy. Prorocy Starego Testamentu wydobywali złoto spod brudu ludzkiego życia. I osądzali. Prorocy Nowego Testamentu to brud wyciągają i pomagają im zrozumieć ich niezależność od Boga. ich problem, ich grzech. Pomagają im w tym, aby pokutowali z tego, że to będzie dla nich dobre. Pokazują im Ojca, który trzyma ręce wyciągnięte, że czeka na grzesznika, żeby się upamiętał w duchu łagodności. Amen. Bo jeśli kogoś przyłapiecie na trudnych rzeczach, to poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Bardzo, aby każdy na siebie samego, aby nie był kuszony. Bo duch łagodności łamie kości. I w taki sposób mamy prorokować. A nie, tak mi powiedział Pan. Trwoga za Pana panowała, groza, pół kościoła wyszło, bo się boi modlitwy. W duchu miłości i łagodności. Budujemy relacje z człowiekiem i uwalniamy słowo. Czasami nawet ten człowiek nie wie, że ty prorokuje. Dopiero potem, kiedy Jezusa w serce pała. Tak jak uśmił do nas, żyli, zrozumieli, że to jest słowo prorocze. Przerwa 20 minut na czasteczko, ale powinny być dalej.